Chwała Bogu. Chwała Bogu. Witam wszystkich, z którymi jeszcze się nie przywitałem. Z większością się przywitałem, jak zwykle. Jestem sumiennym witaczem. Witam się ze wszystkimi, jak tylko mogę i cieszę się, że mogę się witać. Będziemy czytać z drugiego listu do Koryntian, z 5 rozdziału, od 14 wersetu. Dwa albo trzy dni temu widziałem na samochodzie, ktoś miał napisane ładnymi literkami My life, my rules, co się tłumaczy na polskie moje życie, moje zasady. Jest to napis, którego ja na przykład bym nie umieścił sobie na samochodzie i myślę, że chrześcijanie, dzieci Boże, gdyby mieli już coś umieszczać na samochodzie w tym stylu, to by to brzmiało inaczej. Jak by mogło brzmieć? Na przykład moje życie w Chrystusie i Jego zasady. Ja bym na przykład coś takiego wymyślił. Nie wiem, można wymyślić różne rzeczy. W każdym razie, co jest istotą tego przekazu, to, że gdy stajemy się Bożymi dziećmi, stajemy się jednocześnie Bożymi sługami i jako dzieci, i jako Boży słudzy jesteśmy zobligowani do tego, żeby przestrzegać Bożych zasad. Czyli już nie my jesteśmy panami naszego życia, ale Ojciec, Bóg Ojciec jest Panem naszego życia. Pan Jezus Chrystus jest Panem naszego życia. Czytajmy. Od 14 wersetu, 5 rozdział, 2 list do Koryntian. Albowiem miłość Chrystusa naciska na nas, którzy to osądziliśmy, że jeśli jeden za wszystkich umarł, zatem wszyscy umarli. A za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już nie żyli dla samych siebie, ale dla tego, który umarł za nich i został wzbudzony. Dlatego my od teraz nikogo nie znamy według ciała, a jeśli i poznaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już Go nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A to wszystko jest z Boga, który nas z samym sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Jako że Bóg był w Chrystusie tym, który świat z samym sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i tym, który w nas złożył słowo pojednania. W miejsce Chrystusa jesteśmy posłani jako samego Boga, który przez nas wzywa, w miejsce Chrystusa prosimy. Bądźcie pojednani z Bogiem. Albowiem On tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, byśmy w nim stawali się Bożą sprawiedliwością. Jako współpracownicy wzywamy was, abyście na próżno nie przyjęli łaski Boga. Mówi bowiem, w czasie dogodnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas bardzo dogodny, oto teraz dzień zbawienia. Nie dając w niczym żadnego zgorszenia, aby nie została zhańbiona nasza służba. Akurat mamy taki czas w kalendarzu, w którym dużo się mówi o śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I jest to Są to fakty, które należy wspominać. I dla nas akurat, którzy każdej niedzieli wspominamy śmierć Pana Jezusa, gdy robimy to, co Pan Jezus nakazał, by brać chleb i pić z kielicha, czy jeść, brać i jeść. Myślimy o tym dość często i pytanie, które dzisiaj chciałbym zadać, to już nie pytanie, na ile rozumiemy, na ile dociera do nas tak głęboko, do naszych serc i umysłów to, co wydarzyło się te około 2000 lat temu, czyli że Pan Jezus, będący bez grzechu, umarł w nasze miejsce, abyśmy my mogli żyć. Zmartwychwstał i my też mamy nadzieję zmartwychwstania do życia wiecznego. Także nie pytam, na ile rozumiemy to, ale chciałbym zapytać, na ile ta świadomość, to zrozumienie wpływa na nasze życie, na ile jesteśmy przez to przemienieni, ukształtowani, w jakim miejscu jesteśmy, czy w naszych sercach, umysłach gości, mieszka właśnie ta głęboka świadomość i świadomość, która zmienia nasze życie. Ma wielki wpływ na nasze cele, na nasze codzienne życie. I myślę, że są to słowa, które chrześcijanie powinni słyszeć od czasu do czasu i takie pytanie sobie zadawać. Dlatego też mówię te słowa, ale mówiąc te słowa, sam też sobie bardzo poważnie zadaję to pytanie, te pytania, na ile to, co się wydarzyło na krzyżu, później, gdy Pan Jezus zmartwychwstał i gdy ta wieść dotarła do mnie i przemieniła moje życie, na ile dzisiaj to życie jest przemienione i gdyby Bóg miał napisać coś o mnie, jakby to brzmiało, jakie by to były słowa. Kolejna okazja do tego, żeby zastanawiać się nad naszym życiem i jeśli widzimy, że coś tam jest, co nam się nie podoba, co myślimy, że Bogu może się nie podobać, to jest to znowu kolejny dobry czas, żeby podejmować decyzje, żeby odwracać się od tego. Biblia używa takiego słowa pokutować. To mniej więcej to samo oznacza, odwrócić się. Gdy te słowa słyszymy, docierają do nas, jak się czujemy? Czy dobrze się czujemy? I Kościół to jest miejsce, my jako Kościół, nie mówię o budynku, dla tych, którzy mogliby to inaczej zrozumieć, Kościół to jest miejsce, w którym możemy się dobrze czuć. Jeśli w naszym życiu jest dobrze, możemy się dobrze czuć. Jeśli w naszym życiu nie jest dobrze, nie powinniśmy się dobrze czuć. Powinniśmy czuć jakiś niedosyt, jakąś chęć przemiany. I Kościół to powinno być miejsce, w którym, gdy czujemy się właśnie, że jesteśmy słabi, że jesteśmy jakoś przygnieceni, to, że są osoby nam przychylne, które chcą z nami dźwigać te ciężary, pomóc nam wyjść z tego problemu, z tego obciążenia. Także dzięki Bogu za możliwość zgromadzenia się jako Kościół i kierujmy nasze myśli do Boga, który chce dla nas dobrych rzeczy, który chce nas podźwignąć, prowadzić, który okazuje swoją miłość w różnoraki sposób, obyśmy też to widzieli. Także niech w naszych sercach będzie radość, wdzięczność i módlmy się z serca, śpiewajmy z serca Bogu na chwałę. Niech to, co tutaj będzie się działo, będzie miłe Bogu i dobre dla każdego z nas. Niech Boże dzieło w nas dokonuje się też dzisiaj tutaj. Amen. Powstańmy, proszę. Dzięki, Ojcze, za Twoje dzieło w życiu człowieka, za przemianę serca, za przemianę życia. Dzięki za słowo, do którego mamy dostęp. Możemy karmić się nim i też przeglądać się w nim, jak w zwierciadle. Dziękujemy, że jesteś w nas, jesteś pośród nas. I prosimy, Ojcze nasz, dokonuj swojego dzieła. Potrzebujemy, każdy z nas potrzebuje przemiany, bardziej lub mniej, ale każdy z nas jest w tym procesie przemiany charakteru na obraz Pana Jezusa. Potrzebujemy Ciebie, Ojcze. Dziękujemy, że jesteś, że masz dla nas dobre rzeczy. Amen. daj nam doświadczać Twojej mocy. Amen. Amen. Święty Panie Boże, Ojcze, dzięki Ci składam za to, że Ty, Panie, działasz. Jesteś Bogiem działającym, że Ty nadal otwierasz oczy ślepych i uszy głuchych. Jak to czyniłeś kiedyś, tak czynisz to obecnie. Przyjdź to, Panie, na swoją chwałę, aby ci, którzy Ciebie nie widzieli, nie słyszeli o Tobie, aby mogli usłyszeć to słowo Ewangelii, które jest zgłoszone poprzez słowa apostołów. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty wyrwasz ludzi z różnych systemów religijnych, a przyprowadzasz do siebie, Panie, bo Ty jesteś, Panie, źródłem życia, Panie, jesteś drogą, prawdą, życiem. Chwała. Wymagiki, Panie, zbawienia tylko od Tobie, Panie Jezu. Ja proszę Cię za tymi, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Tak, Panie, prosimy. Jeśli nie otworzył ich oczy, uszy i umysły, abyś, tak jak kiedyś otwierałeś serca i umysły ludzi, tych, którzy szli do Emaus, a jeszcze pismy nie rozumieli, Ty, Panie, żeś otwierał serca na tą Ewangelię, która jest dostępna dla każdego człowieka, ale muszą być otwarte oczy i umysły serca, aby to światło Ewangelii mogło i przyjść do ich i to objawić, Panie. Ja wiem, Boże, że Ty masz taką, że Ty masz tą moc, tą władzę. Tak, Panie, ufamy. Że Ty możesz to, Panie, uczynić, dlatego proszę Cię, Panie, też za mnie uczącą, za mnie mocą. Prosimy, abyś Ty, Panie, żeby otworzył im oczy, będą oczy, serca, uszy, prosimy. Aby przyjrzeli na oczy, aby Tobie oddali, Panie, chwałę wszystkich stworzonych, niech będzie święty. Tobie, Panie, daje chwałę, ale oni nie chcą. Panie, prosimy Cię. Zmiłuj się, to zmiłuj się. Swojej własnej mocy, prosimy. Tak, Panie, wołamy za tymi wszystkimi wokół nas, ludźmi, którzy dzisiaj może tłumniej niż inne niedziele udadzą się na jakieś msze, udadzą się na jakieś formy nabożeństw. Panie, wołamy o Twoje miłosierdzie dla nich, o Twoje przemawianie do nich, o Twoje skruszenie ich serc, o Twoje objawienie się im. Prosimy, abyś w mocy Twojego Ducha przez Słowo Twoje przemawiał, nawet jeśli głoszą je martwi ludzie. Boże, zmiłuj się, przemawiaj. Niech Twój dech życia dotyka ludzkich serc i przywiedzie ich do opamiętania, do wiary, do szczerego zawrócenia z drogi zagłady na drogę życia w Jezusie. Prosimy, przemawiaj, kochany Ojcze. Amen. Amen. Amen. Thank you. jak deszcz, Panie nasz, odmyj gorycz, żal i ból. Pozwól dziś, niech nadzieja kwitnie w nas. To, co złe, zniknie gdzieś, nowy dzień nastaje już. Jesteś jak słońce, blask po chmurny czas. Wszystko dziś nowe staje się. Panie, Panie, nieupodobaniu. Oto imię życia, którym opiekamy, który byt i żywot mamy. Oto zemne morze, cudzie niezmierzony, duch mój w Tobie zagłębiony. Bądź nas Ty, Tobie my, byśmy niczym byli, Tobą tylko żyli. Ty przenikasz wszystko, światło zgadza ścieni, me oblicze otrumienia, jakość kurczysz, jak u słońcu dążą pełne kwiaty, kwiaty, dobre w różnobarwne szaty. Tak i ja, własny szpar, myć do Ciebie wnoszę, o te światło proszę. Ty mnie uczyń szczery, naucz mnie prostoty, niech mną rządzi pokój złoty. Abym Twoje widział światło wiekuiste, daj Ty temu serce czyste, aby się serce me odwrotem zbiło, z Tobą się złączyło. Przyjdź, zamieszkaj we mnie, obierz o mój Panie, w sercu moim swe mieszkanie. Radź się psa uwielbić, we mnie święty Boże. Dostęp Twoich się położą, wszędzie, gdzie znajdą się, niech spostrzegam Ciebie, Boże Ojcze w niebie. Ojcze kochany, jestem Ci tak wdzięczna, niezmiernie wdzięczna za Twoją łaskę, za Twoją miłość, za Twoją dobroć, za Twoje miłosierdzie, za to, że się tak ukochałeś nas, za to, że dałeś umiłowanego Syna dla nas. Ja Ci tak dziękuję, że my jesteśmy sami, ale dałeś Pocieszyciela, który jest z nami, który uczy, który karci, który smaka i który zmierza do tego, aby Twój Syn był uwielbiony, aby był wywyższony ponad wszystko, Ojcze kochany. Tak Ci dziękuję za serce, dziękuję za Twoje słowo, którą karmisz nasze duszy. Też Ci dziękuję, że nas przyprowadziłeś przed Twoje oblicze, bo Ty chcesz nas zakarmić z Twojego stołu, nie ze świata, ale z Twojego stołu. I to jest naszą radością. To jest naszą radością wieczną, bo Ty jesteś radością naszą. Ty jesteś wszystkim, bo Ty dałeś życie i Ty nas ukochałeś i Ty nas będziesz prowadził, wychowywał jako swój lud, który ukochałeś w Jezusie Chrystusie. Jestem Ci wdzięczna za te pieśni, za te słowa, co te słowa, które mówią o Ciebie, które mówią, co Ty chcesz, ukochany Ojcze, abyśmy Ciebie miłowali ponad wszystko. Nic nie mamy swego, wszystko, co Ty mamy z łaski Twoje. Za to Cię chwalimy, za to Cię uwielbiamy, Ojcze, z braćmi siostrami. Jestem Ci tak wdzięczna za tych ukochanych braci sióstr, Panie mój. Tak Ci dziękuję, z radością serca, uwielbiam Twoje święte Twoje imię. Ukochane Ojcze, chwała Ci i dzisiaj, w imieniu Jezusa. Amen. Czytanie z Ewangelii Jana. O tak mówię Wam, kto do zagrody owiec nie chodzi przez bramę, lecz udziela się tam od tyłu, jest złodziejem i grabieżcą. A kto chodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Jemu otwiera pilnujący bramę, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. Kiedy już wszystkie swoje wyprowadzi, podąża przed nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos. A za obcym nie pójdą, lecz uciekną od niego, bo głosu obcych nie znają. Taką przypowieść opowiedział im Jezus, oni jednak nie pojęli, o co chodzi w tym, co do nich on mówił. Jezus zatem znów do nich przemówił. O tak, mówię wam, tą bramą owiec ja jestem. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, złodziejami są i grabieżcami, a obcy ich nie słuchały. Ja jestem bramą. Jeśli to wejdzie przeze mnie, będzie bezpieczny. Będzie wchodził i wychodził i znajdzie pasza. Złodziej nie wchodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby życie miały i by miały je w nadmiarze. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz życie swoje oddaje za owce. Najemnik i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, gdy zobaczy, że wilk się zbliża, od razu porzuca owce i ucieka. A wilk uprowadza je i rozprasza, bo najemnikiem jest i nie zależy na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce, a moje nie znają. tak jak mnie zna Ojciec, ale ja znam Ojca, życie swoje oddaję za owce, a mam jeszcze inne owce, nie będące z tej zagrody. Te również muszą poprowadzić i one usłyszą mój głos. Zostanie jedno owczenie i jeden pasterz. Ojciec dlatego mnie miłuje, że ja swoje życie oddaję, aby Jezu powstrzymać. Nikt mnie go nie pozbawia, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc przyjąć je z nami. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca. Święty Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty oddałeś za nas swoje życie. Dzięki Panie Ci za tą miłość, którą okazałeś nam. Bo ta miłość, którą uczyniłeś na krzyżu Golgoty, przyprowadziła nas do Ciebie, Panie Jezu. Abyśmy byli Twoimi sługami. Abyśmy nie żyli już dla siebie, lecz dla Ciebie. Jako tego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Amen. Thank you. nigdy nie doznam zawodu. Według swojej sprawiedliwości wyzwól mnie i ocal. Napiej ku mnie z swego ucha i uratuj mnie. Bądź mi Bogiem posłaniającym mnie są tarczą. Bądź miejscem warownym, które mnie ochroni. Bo Ty jesteś moim oparciem i moją ucieczką. Boże mój, wyrwij mnie z łąk przestępnego, z łap postępującego wbrew obyczajom i Twoim prawom. Przecież Ty, Pan, jesteś moją mocą, mojego wytrwania. Pan, moją nadzieją od dni młodości. Od mego poczęcia Ty byłeś moim umocnieniem, moim opiekunem od łona mojej matki. Przy Tobie jest stale moja pieśń uwielbienia. Stałem się dowiem, jakby jakimś widziadłem, ale Ty jesteś moim potężnym wspomożycielem. Niech moje usta wypełniają się uwielbieniem, bym mógł opiewać Twoją chwałę. Twój wspaniały majestat każdego dnia. Nie rzucaj mnie w dniach starości, gdy siły mnie opuszczą, nie zostawię od mnie. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za okup, jaki złożyłeś za nas ludzi, abyśmy my mogli mieć życie wieczne. I prosimy Cię, wysławiamy Cie, Panie, wielbimy, uświęcamy Twoje imię. Panie Jezu i Ojcze, daj zrozumienie niektórym szczerym ludziom, którzy są w różnych organizacjach, na przykład świadków, którzy są szczerzy, zmanipulowani i Pana Jezusa dołują. Prosimy Cię za nich, tych szczerych. Przyprowadź, Ojcze, do Pana Jezusa, aby też wychwalali Cię, uświęcali Twoje imię właściwie. Amen. Amen. Psalm 33. Radujcie się w Panu, sprawiedliwi, prawo przystoi chwała. Dziękujcie Panu na cytrze, grajcie Mu na 10-strunnej harfie. Śpiewajcie Mu pieśń nową, grajcie pięknie z okrzykiem radosnym, bo słowo Pana jest prawe, a wszystkie dzieła Jego dokonane są wierności. On miłuje sprawiedliwość i prawo, pełna jest ziemia łaski Pana. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego cały wojsko. Zbiera jakby w stągwi wody morskie, gromadzi w zbornikach głębiny oceanu. Niech się boi Pana cała ziemia, niech drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata, bo On rzekł i stało się. On rozkazał i stanęło. Pan unicestwił plan narodów, wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który ukształtował serca każdego z nich. On, który uważa na wszystkie czyny ich. Nielicznemu wojsku zawdzięcza Król swe zwycięstwo. Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie. Komu zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, a wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego, aby ocalić od śmierci duszę ich i podczas głodu zachować przy życiu. Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą. W Nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. Amen. Amen. Amen. Tak, Panie, o Twoją łaskę prosimy, bo nie zasługujemy na to, byś okazał nam jakiekolwiek dobro. Nie jesteśmy godni w żaden sposób przez swoje zasługi, dokonania przychodzić do Ciebie i oczekiwać Twojego dobra. Wiemy, że to wszystko jest wyrazem Twojej łaski, Twojej hojności, Twojego cudownego charakteru, w którym umiłowałeś nas, kiedy jeszcze byliśmy martwi w naszych grzechach. Darowałeś swojego Syna, aby umarł za nas i podniosłeś Go z martwych. Dzisiaj, Panie, możemy tutaj być, dzięki działaniu Twojego Świętego Ducha w naszym życiu. Prosimy, byś otwierał nasze duchowe oczy, nasze duchowe uszy na Twój głos, na tą łaskę, którą dzisiaj chcesz dawać przez Słowo Twoje, przez działanie Twojego Ducha, gdy wpatrujemy się w to cudowne Słowo. Otwórz nasze oczy, otwórz nasze uszy. Daj nam, Panie, słyszeć Twój głos, daj nam oglądać cudowności Twojego Słowa. Prosimy, przemawiaj do nas w mocy Twojego Ducha. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani, proszę. Otwórzmy, kochani, ponownie drugi list do Koryntian, 13 rozdział i ponownie przeczytamy pierwszych 10 wierszy z tego rozdziału. Miesiąc temu czytaliśmy cały ten fragment i w zasadzie omówiliśmy tylko pierwsze dwa wiersze. Dzisiaj, jeśli Bóg pozwoli, kolejnych kilka wierszy z tego fragmentu, ale przeczytamy go w całości, ponieważ on stanowi pewną całość i tutaj widzimy pewien logiczny postęp myśli. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, czytajmy od 1 do 10 wiersza. Trzeci to już raz wybieram się do was. Na ustach, czyli na słowach, czy na wypowiedziach dwóch lub trzech świadków oprze się każda sprawa. Zapowiedziałem poprzednio i zapowiadam jako obecny za drugim razem i nieobecny teraz tym, którzy przedtem zgrzeszyli i wszystkim pozostałym, że gdy znów przybędę, nie będę pobłażał albo nie oszczędzę was, ponieważ szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest względem was bezsilny, ale okazuje wśród was moc. Bo chociaż został ukrzyżowany ze słabości, jednak żyje z mocy Boga. Tak i my jesteśmy słabi w Nim, ale będziemy żyli z Nim z mocy Boga względem was. Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Doświadczajcie siebie. Czy sami o sobie nie wiecie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, że rzeczywiście jesteście niewypróbowani. Dosłownie, nie przeszliście pozytywnie próby, albo w wyniku poddania próbie zostaliście uznani za nieużytecznych. Mam zaś nadzieję, że dowiecie się, iż my nie jesteśmy niewypróbowani. To jest to samo słowo użyte, że my przeszliśmy pozytywnie próbę. Nie zostaliśmy odrzuceni w wyniku próby. A modlimy się do Boga o to, abyście nie czynili nic złego. Nie po to, abyśmy my mogli być wypróbowani, czy okazali się wypróbowani, lecz abyście wy czynili to, co dobre, nawet gdybyśmy mieli się okazać niewypróbowani. Nie jesteśmy bowiem w stanie uczynić nic przeciw prawdzie, ale tylko dla prawdy. Bo cieszymy się, gdy jesteśmy słabi, a wy jesteście mocni. Oto też się modlimy o waszą przydatność, użyteczność. Dlatego jako nieobecny to piszę, abym obecny nie musiał surowo postąpić według władzy, którą Pan dał mi dla budowania, a nie dla burzenia. Ostatnio, miesiąc temu, rozważając ten fragment, przyglądaliśmy się tej zasadzie korygowania w społeczności wierzących, która musi być oparta na dwóch albo trzech świadkach. Apostoł Paweł wybiera się ponownie do Koryntu i wie, że będzie musiał mieć trudne rozmowy z niektórymi członkami tego zboru, że będzie musiał skorygować, napomnieć, być może nawet dojdzie do tego, że niektórzy będą musieli być usunięci ze społeczności, dlatego że uparcie trwają w swoich grzechach mimo napomnień, które były do nich kierowane. Co więcej, Koryntianie kwestionują apostolski autorytet Pawła. I odnosząc się do tego żądania dowodu apostolskiego autorytetu, Paweł przypomina Koryntianom, że żyjący Chrystus manifestuje swoją potężną moc wśród swojego ludu. Chrystus, mówi, nie jest słaby w postępowaniu z wami, lecz okazuje moc wśród was. Ta część trzeciego wiersza ponownie wprowadza czy przypomina temat słabości i mocy. Możemy dostrzec paralele między słabością i mocą Chrystusa, a słabością i mocą apostoła Pawła. I mam nadzieję, kochani, że też szukamy tego w naszym życiu. Jeśli chcemy doświadczać mocy Chrystusa, musimy też we właściwy sposób być słabi. Pamiętacie, już we wcześniejszym, 12 rozdziale, apostoł Paweł rozważał ten temat. Zarzuty, które były jemu stawiane, to właśnie takie były, że on jest słaby. Pod wieloma względami jest słaby. Słabo się prezentuje. Jego sposób przemawiania był w ich ocenie słaby. Jego sposób postępowania z nimi według niektórych był słaby, zbyt łagodny, zbyt delikatny. Zarzucano mu słabość. I apostoł Paweł w tym momencie wskazał na to, że kiedy on jest słaby, Chrystus w największej mierze objawia swoją moc. Pamiętacie, 12 rozdział, 9 i 10 wiersz, Paweł mówi: najchętniej będę się chlubić, będę się szczycić, będę wszystkim opowiadał o moich słabościach. Ci arcyapostołowie, którzy przyszli do Koryntu, wskazywali na swoje mocne strony. Mówili o sobie, jacy to oni są mocni, czego to oni nie dokonali, jakie to wizje Bóg im nie dał. Opowiadali o sobie i przedstawiali siebie jako silnych, mocnych przywódców. Paweł natomiast mówi o swoich słabościach i wręcz zamierza się nimi chlubić, zamierza w nich upatrywać źródło mocy Chrystusa w swoim życiu. Kochani, to jest znowu jeden z kolejnych wielkich paradoksów chrześcijańskiego życia. Nie kiedy jesteś silny, zdolny, w stanie sobie ze wszystkim poradzić, ale właśnie wtedy, kiedy jesteś słaby, kiedy jesteś słaba, kiedy widzisz, że nie dajesz rady, że nie jesteś w stanie, że nie jesteś adekwatny, wtedy możesz doświadczyć Jego mocy. Jeśli tak jak apostoł Paweł, w swoich słabościach polegasz na Nim. Czy zależy Ci na tym, żeby się dobrze prezentować przed ludźmi, że sobie ze wszystkim dajesz radę, że nic dla Ciebie nie stanowi problemu, że nikogo i niczego nie potrzebujesz, że ze wszystkim sobie super radzisz? Czy takim siebie prezentujesz i czy takim siebie przedstawiasz? Wielu chrześcijan dzisiaj tak prezentuje chrześcijaństwo, że chrześcijanin to człowiek, który ze wszystkim sobie radzi dobrze, który pokonuje wszystkie przeszkody na swojej drodze, który niczym się nie przejmuje, który ze wszystkim sobie super radzi. I niektórzy tworzą taki papierowy obraz takiego chrześcijaństwa i niestety życie smutno weryfikuje obłudę tego. I ludzie z zewnątrz to widzą, świat to widzi. Tym bardziej my w Kościele widzimy to. Widzimy to w sobie samych i widzimy to w innych. Więc weźmy przykład z tego wielkiego apostoła, wielkiego sługi Jezusa Chrystusa, w którym Chrystus działał z wielką mocą. I ten apostoł mówi: najchętniej, ponad wszystko inne, będę się chlubić słabościami, aby, kiedy się chlubię słabościami, kiedy mówię o tym, że jestem słaby, tak, wtedy mówi, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Kiedy się uniżamy, kiedy przyznajemy się do naszych słabości, niezdolności, niemocy, kiedy jesteśmy słabi, wtedy Jego moc może w nas działać. Nie wtedy, kiedy eksponujemy siebie i pokazujemy siebie jako tych, którzy są mocni. Paweł mówi, mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. To są właśnie sytuacje, kiedy nasza słabość się objawia. Apostoł Paweł nie wstydził się mówić o swoich słabościach, o zniewagach, o swoich potrzebach, o różnych prześladowaniach i uciskach, które znosił dla Chrystusa. Bo w nich był słaby. Tak, w nich przyznawał, że one były ponad jego siły. Nawet w tym liście o tym pisze, że to były doświadczenia, które były ponad jego siły. On nie miał siły, żeby im stawić czoła. Ale co? Bóg dał mu łaskę w pośród jego słabości. I tutaj Paweł mówi, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Twoja i moja moc i zdolność nie ma źródła w nas samych, ale ma źródło w Bogu, który udziela nam jej, gdy my się przed Nim uniżamy. Gdy my w pokorze przyznajemy się do naszych słabości, niezdolności, braków i potrzeby Jego łaski w nas, Jego działania w pośród naszej słabości i naszych ograniczeń. I to właśnie ludzka słabość umożliwia służbę pełną Bożej mocy. Bóg nie szuka do służby ludzi mocnych, szuka ludzi pokornych, szuka ludzi świadomych swoich ograniczeń. Szuka ludzi, którzy Jego szukają, którzy na Nim polegają, którzy mówią, tak jak Mojżesz. Panie, ja nawet nie umiem mówić. Ja się nie nadaję. Owszem, Bóg się rozgniewał na Mojżesza i gniewa się na ludzi, których posyła i mówi, ja będę z tobą, a oni dalej, zamiast już zaufać Jego mocy, nadal mówią, nie damy rady. Nie, damy radę. Musimy, jak apostoł Paweł, dojść do miejsca, w którym mówi, jestem słaby, ale mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie. A więc ta nasza słabość chrześcijańska nie oznacza, że Chrystus jest słaby. My jesteśmy słabi. My jesteśmy tylko glinianymi naczyniami. My jesteśmy tylko ludźmi, którzy mają mnóstwo ograniczeń, mnóstwo słabości. Są pełni różnego rodzaju braków. I nie udawajmy, że takimi nie jesteśmy. Przyznawajmy się do tego. Śmiało mówmy o naszej słabości. Nie prezentujmy przed innymi fałszywego obrazu siebie. Kiedy się uniżamy, kiedy się przyznajemy do naszej niemocy i słabości, Bóg może nas używać, bo wtedy chwała nie będzie płynęła dla nas, ale jeśli Bóg coś przez nas uczyni, cała chwała będzie oddana temu, któremu się chwała należy. Zawsze, we wszystkim. Kiedy siebie prezentujemy, kiedy mówimy o naszych możliwościach, o naszych dokonaniach, o naszej duchowości, o tym, ile my robimy dla Boga, ludzie patrzą na nas i mówią, wow, ten to jest wspaniały brat, wow, ten to naprawdę duchowy tytan, ten to, wow. I zaczynamy się skupiać na ludziach, zaczynamy chwalić ludzi, zaczynamy jakiś czuć więzy lojalności wobec ludzi. Widzimy, do czego to doprowadziło w Koryncie, do stronnictw. Ja jestem Kefasowy, o Kefas, najlepszy uczeń, Piotr, ten, co chodził po wodzie. Wow, ten, który powiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Wow, Piotr, ja z Piotrem, się przytulę do Piotra. Ale im, Piotr to zwykły rybak. Apollos, ten to jest wykształcony. Ten to zna Biblię na wylot. Nie musi nawet zaglądać, on z pamięci cytuje wszystkie fragmenty, ciach, wie, gdzie co jest napisane. I jak on to pięknie wszystko układa, jaka logika, jaka precyzja, tam nie ma jakiejś zastanawiania się. Nie, kiedy Apollos przemawia, aż się miło takiego słucha brata. Ludzie mają tendencję do upatrywania w drugim człowieku jakiejś mocy, jakiejś wartości, jakiejś umiejętności. Kochani, wszelka zdolność, którą posiadamy, jest łaskawym darem Boga. Paweł mówi, człowieku, z czego się pysznisz, że coś masz? Tak jakbyś to miał sam z siebie. Przecież wszystko, co masz, to otrzymałeś. Z czego się pysznisz? Czym ty się chwalisz? Tak jakbyś miał coś, czego byś nie otrzymał. Wszystko, co masz, otrzymałeś od Boga z łaski. Więc nie chwal się tym. Nie opowiadaj wszystkim wokół, jak wielki jesteś. Raczej, jeśli chcesz coś o sobie powiedzieć, to powiedz o tym, co ci się nie udało. Powiedz o tym, w czym jesteś słaby, w czym potrzebujesz Bożej pomocy. Poproś o modlitwę. Zobaczcie, ile razy apostoł Paweł prosi wierzących w listach, żeby się modlili o niego. Co, on sam się o siebie nie umiał modlić? Co, on nie wiedział, że Bóg go powołał, nie obdarzył go apostolską mocą? Dlaczego ciągle prosi, bracia, módlcie się za mnie? Bracia, módlcie się, żeby Pan mi otworzył szeroko drzwi do zwiastowania. Co, Pan mu nie otworzył drzwi szeroko do zwiastowania? Widzicie, on prosi wierzących, uniżając się, pokazując, że nie jest tytanem, który nikogo nie potrzebuje, ale jest bratem, którego Bóg powołał i który potrzebuje modlitwy innych, potrzebuje wsparcia innych. Kiedy się chlubi, to chlubi się albo w Panu, albo w swoich słabościach. I trzymajmy się tego, kochani. Trzymajmy się tego dobrego wzorca. Nie chwalmy się sobą. Nie chwalmy się, kim jesteśmy, co osiągnęliśmy. Chlubmy się, chwalmy się, mówmy dobrze o naszym Panu. A o sobie myślmy z pokorą. Myślmy z uniżeniem. To w ludzkiej słabości objawia się pełnia Bożej mocy. I zobaczcie, co apostoł Paweł robi teraz w tym fragmencie, który czytaliśmy. On nie tylko tutaj nawiązuje do swojej słabości, ale wskazuje na słabość Chrystusa. Słabość Chrystusa? W Jego śmierci, tak. Zobaczcie. Mówi, podobnie Chrystus, chociaż został ukrzyżowany w słabości, albo dosłownie tam jest ze słabości, z powodu słabości. Mówi, Chrystus został ukrzyżowany ze słabości. Jednak, mówi, chociaż tak został zabity, chociaż tak został pozbawiony życia tutaj na ziemi, mówi, nie jest bezsilny. Chociaż został ukrzyżowany ze słabości, nie jest bezsilny, ale jest pełen mocy. Co to znaczy ukrzyżowany ze słabości? Z jednej strony możemy myśleć o słabości jego ludzkiego, fizycznego ciała. Kiedy wisiał przybity do krzyża, krwawiący, tracący siły, umierający. Widzimy tam człowieka, który jest umierający, słaby w ludzkim oglądzie tego, co tam się działo. Z drugiej strony ta jego słabość mogła być odczytywana jako jego dobrowolna bezbronność wobec żydowskiego i rzymskiego systemu władzy. One w jego ukrzyżowaniu wydawały się dzierżyć moc i wydawać decyzje dotyczące tego, co się z nim stanie. Jezus jak owca, która idzie na ostrzyżenie, nie otwierał swoich ust, nie bronił się, nie walczył z nimi, chociaż był do tego prowokowany, ale tego nie robił. Jak słaby człowiek pozwolił im bić go, pluć na niego, złorzeczyć mu, kpić z niego. Jezus wydawał się słaby wobec nich, poddany ich woli. I ludzie, patrząc na krzyż, widzieli słabość ukrzyżowanego. My natomiast widzimy tę słabość w świetle dobrowolnego uniżenia się Pana Jezusa i Jego gotowości pójścia drogą posłuszeństwa swemu Ojcu aż do tak haniebnej śmierci. Czy była to słabość? Czy była to moc w słabości? Z ludzkiej perspektywy to było niezrozumiałe. Nawet widzimy w ogrodzie Getsemane, Piotr dobywa miecza i mówi, czas pokazać nasze możliwości. Jezus mówi, gdybym tylko chciał, gdybym tylko chciał. Mówi, mam moc nieba, mam moc za sobą aniołów, zastępów aniołów, które w jednej chwili by to całe towarzystwo położyli trupem. Ale Jezus mówi, nie, to nie czas walczyć, to nie czas pokazywać swoją moc, to nie czas objawiać swoją potęgę. Wiemy, że nadejdzie taki dzień. Wiemy, że nadchodzi taki dzień, kiedy Chrystus z całą mocą nieba stąpi znowu na ziemię i objawi się w swej mocy. I wszyscy się, czytamy, przed Nim skłonią. Każde kolano się przed Nim ugnie i każdy język wyzna, to jest Pan Bóg. To jest nasz Pan, nasz Bóg. Każdy język wyzna to, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Ale kiedy Jezus modlił się w Getsemane, kiedy Jezus został pojmany w Getsemane, kiedy czytamy w Ewangeliach, jak strażnicy Go potraktowali, jak wcześniej arcykapłani i straże arcykapłanów, jak na Niego pluli, jak drwili z Niego, jak bili Go pięściami. Tutaj wydawał się słaby, wydawał się bezradny, wydawał się bezbronny. Czy takim był? Nie, był cały czas Panem, który miał moc odebrać im wszystkim życie jednym słowem. Ale on wybrał taką drogę, bo taka była wola Ojca, taki był Boży plan, by zbawić ludzi. Jezus dobrowolnie, dobrowolnie uniżył się i poszedł taką drogą słabości, aby dokonać czegoś, czego żadna moc we wszechświecie nie była w stanie dokonać, zbawić ludzkie dusze. I taka właśnie forma słabości jest widoczna w służbie apostoła Pawła, w jego postawie łagodności wobec krnąbrnych Koryntian i innych. Paweł nie manifestował wszelkich swoich apostolskich możliwości w konfrontacji z fałszywymi nauczycielami, czy też krnąbrnymi wierzącymi, jak Koryntianie. Paweł mówi, nie, wczytaliśmy we wcześniejszych wierszach, tak? Mówi, tym razem jak przyjdę, to was nie oszczędzę, ale wiemy, że pisze to dlatego, że chce ich oszczędzić. Już wcześniej w tym liście napisał. Mówi, bracia, wcześniej nie przyszedłem, bo chciałem was oszczędzić. I Paweł pisze cały ten list, widzimy, po to, żeby ich tak przygotować na tą wizytę, żeby jak najmniej było konfrontacji, jak najmniej było przykrych rozmów, jak najmniej było konieczności zajęcia się tymi krnąbrnymi, żeby oni uporządkowali swoje sprawy, uporządkowali swoje życie, żeby ta wizyta była przyjemną wizytą, a nie bolesną po raz kolejny. Zamiast atakować i autorytatywnie kontrolować, Paweł przemawia do nich i napomina ich przez łagodność i cichość Chrystusa. 10 rozdział i 1 wiersz. W takim duchu, łagodnie i cicho, jak Chrystus. Paweł, zobaczcie, odwołuje się do słabości krzyża, aby pomóc Koryntianom zrozumieć wartość i moc jego apostolskiej posługi w świetle krzyża, czy w cieniu krzyża, jak wolimy. Chociaż ukrzyżowanie dokonało się w wyniku dobrowolnej słabości i bezbronności Chrystusa, wiemy, że nie było ono ostatecznym werdyktem. Krzyż i uniżenie Chrystusa był częścią Jego drogi do wywyższenia i chwały i ostatecznie objawienia się w mocy. Paweł mówi, chociaż został ukrzyżowany ze słabości, żyje na skutek Bożej mocy. Tutaj znowu jest to samo słowo użyte, albo w Bożej mocy, albo z Bożej mocy, na skutek Bożej mocy. Tak jak został ukrzyżowany na skutek słabości, bo przyjął taką postawę, bo uniżył się aż do śmierci, jak czytamy. Taki dzisiaj żyje na skutek, z mocy Boga. To oczywiście jest wynikiem tego, co nastąpiło po jego śmierci. Wiemy, że śmierć nie zakończyła jego drogi, ale śmierć była pewnym etapem jego zbawienia nas. Tak jak zapowiedział, jak dzisiaj tutaj Robert czytał z Ewangelii Jana, Chrystus położył swoje życie za owce, ale następnie je wziął. Mówi, mam moc je położyć i mam moc je wziąć. I Chrystus na skutek Bożej mocy powstał do życia. To jest objawienie cudu i mocy zmartwychwstania, co z kolei kieruje uwagę Koryntian na zmartwychwstałego Pana Wszechświata, który rządzi, który żyje, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi i w Kościele przede wszystkim powinien być uznany jako żyjący, panujący, pełen mocy, władca Kościoła. Zauważmy, że to, co zostało powiedziane tutaj o słabości i mocy Chrystusa, Paweł odnosi do swojej apostolskiej posługi. To jest niezwykle ważne, byśmy to widzieli, że Paweł mówi oczywiście o Chrystusie i o tym, kim On jest, jednocześnie pokazując, zobaczcie, że ja dokładnie w Jego ślady wstępuję, że ja dokładnie posługuję w taki sposób, w jaki On posługiwał. I to dla nas jest, kochani, wzór, tak samo. Tak samo my się uczmy żyć, tak samo my uczmy się posługiwać, jak posługiwał Paweł. Tak jak ukrzyżowanie Pana Jezusa było wynikiem Jego dobrowolnej słabości, tak i Paweł w swojej relacji z Chrystusem jest dobrowolnie słaby. Paweł chętnie zajmuje postawę pokornego posłuszeństwa Bogu i łagodnej służby wierzącym w przeciwieństwie do tych, którzy chcą sprawować autorytarną władzę w Kościele, którzy wywierają naciski na łatwowiernych, aby przejąć nad nimi kontrolę. Kochani, są dzisiaj dwa modele służby, przynajmniej dwa modele służby. I w tym naszym internetowym świecie wielu ludzi w swojej naiwności i nieświadomości często poddaje się pod kontrolę pewnych ludzi, którzy manipulują nimi i robią to, prezentując siebie jako właśnie takich superapostołów, super duszpasterzy, super pastorów. Siebie samych promują. I w internecie jest to bardzo łatwo dzisiaj zrobić. I niektórzy są arcymistrzami promocji siebie samych. Wykorzystują ludzi. Kilka dni temu dzwoni do mnie jedna siostra, też po latach w organizacji Świadków Jehowy. Bóg łaskawie wyrwał ją. No i co tu robić? Wiecie, że wielu świadków Jehowy, kiedy wychodzą z organizacji, boją się gdzieś pójść do kościoła jakiegoś, do jakiejś kolejnej grupy, nie chcą być wciągnięci w jakiś religijny system, więc czują się bezpieczniej przed ekranami swoich komputerów. Zaczynają słuchać ludzi, ale nie znają tych ludzi, nie wiedzą, kto to jest. Dobrze brzmią, dobrze mówią. Wydaje się, że tu cytują, tam cytują Biblię. Chyba dobrze mówią. I mówi mi ta siostra, tak, znaleźliśmy takiego jednego. Zaczęliśmy słuchać i po raz kolejny doznaliśmy bolesnego zawodu. Wyciągnął pieniądze, a potem jak patrzę, co on robi ze swoim życiem, dramat, kolejny bolesny zawód, kolejne bolesne rozczarowanie. Sprytni ludzie, którzy potrafią zbudować swój wirtualny wizerunek. Uważnie słuchajmy, kochani, z jakiego ducha ludzie przemawiają. O kim oni mówią? Czy mówią o sobie, o swoim sukcesie, o swojej organizacji, o swoim kościele, o swojej denominacji, jakkolwiek to nazywają, cokolwiek by to nie było? Co oni budują? Czy wywyższają Chrystusa i mówią o swojej słabości, czy tylko ciągle słyszycie od nich, jacy to oni są mocni, jacy to oni są, jak oni wszystko wiedzą? Jak niekwestionowany autorytet posiadają. Iluż to dzisiaj słyszę takich pewniaków, którzy mówią o sprawach, które są ewidentnie ich własnym wymysłem, ale oni twierdzą z taką stanowczością, z taką pewnością siebie, że tak jest, jak oni myślą. Tak uważają. I nieważne, że nie ma na to żadnego biblijnego poparcia, oni po prostu tak twierdzą. I oni wiedzą. Przyjrzyjmy się uważnie posłudze apostoła Pawła, temu listowi, który studiujemy od tak wielu miesięcy. Jaka jest jego postawa? Czy jest to postawa człowieka, który mówi, patrzcie na mnie? Czy jest to postawa człowieka, który mówi, jestem słaby? Tak, przyznaję, te zarzuty wobec mnie są w jakiejś mierze uzasadnione. Oczywiście nie mówimy o tych fałszywych zarzutach, bo tam też nie brakowało takich. Ale mówi, jeśli chodzi o moją słabość, tak, jestem słaby. Ale w pośród mojej słabości Chrystus jest mocny i też jest mocny wśród was w mojej posłudze. W pierwszym rozdziale tego listu, w 24 wierszu, Paweł mówi, nie jakobyśmy byli panami nad waszą wiarą, ale jesteśmy waszymi współpracownikami. Pracujemy razem z wami, chcemy wam pomóc. Służba Pawła nie wyrastała z jego sił i jego zdolności, ale tak jak Chrystus żyje dzięki Bożej mocy objawionej w Jego zmartwychwstaniu, tak samo ta boska moc była skuteczna w życiu i posłudze Pawła, który posługiwał w słabości. I w tym fragmencie, który tutaj czytamy, trzeci i czwarty wiersz, widzimy, że ta słabość Pawła wypływa ze słabości Chrystusa. Paweł, jak wcześniej w tym liście nam w czwartym rozdziale powiedział, nosił na swoim słabym ziemskim ciele śmierć Chrystusa, aby moc i boskie życie zmartwychwstałego Chrystusa mogły się objawiać w jego służbie. Pamiętacie? Czwarty rozdział, 10-11 wiersz. Paweł mówi, zawsze, zawsze śmierć Jezusa nosimy na naszym ciele, aby i życie Jezusa na naszym ciele się objawiło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, jesteśmy wydawani na śmierć, aby i życie Jezusa ujawniło się, objawiło się na naszym śmiertelnym ciele. Zauważmy ścisłe powiązanie zarówno śmierci, jak i życia Jezusa w doświadczeniach Jego apostołów. Uczestnictwo w życiu Jezusa nie jest możliwe bez uczestnictwa w Jego cierpieniach i w Jego śmierci. To jest znowu jedna z prawd, której dzisiejszy Kościół w wielkiej mierze nie chce słuchać. Dzisiejszy Kościół ma takie wyobrażenie, że Jezus cierpiał. Jezus wziął na siebie nasze cierpienia, Jezus wziął na siebie nasze choroby, Jezus poniósł wszelką hańbę i te wszystkie złe rzeczy. I teraz my jesteśmy uczestnikami Jego chwały. My jesteśmy tylko uczestnikami tego, co On tam zdobył, biorąc na siebie to wszystko zło, to wszystko cierpienie. I to jest w pewnym sensie prawda. To nie jest tak łatwe zobaczyć, jak to jest, bo to jest częściowo prawdziwe. Tak czasami Biblia to przedstawia, ale nie zawsze. To jest jedna strona medalu. To nie jest cała prawda. Czytając ten list i nie tylko ten list, czytając list do Filipian, list do Rzymian, bardzo wyraźnie widzimy, że apostoł Paweł mówi o uczestnictwie w cierpieniach Chrystusa i mówi, że tylko wtedy mamy moc w Jego zmartwychwstaniu i w mocy zmartwychwstania, jeśli jesteśmy uczestnikami Jego cierpień i Jego śmierci. Natomiast wielu ludzi dzisiaj myśli, że wystarczy uwierzyć i od razu być uczestnikami Jego mocy, Jego chwały, Jego wywyższenia. To nie jest prawdziwy obraz. To nie jest pełny obraz. Owszem, jeśli dzisiaj razem z Nim cierpimy, razem z Nim też będziemy uwielbieni. Tak, uwielbienie jest częścią naszego dziedzictwa w Chrystusie. Te wszystkie cudowne rzeczy, które Chrystus zdobył przez swoją śmierć, są dane nam z łaski. To nie jest tak, że my teraz przez cierpienie, przez nasze uniżenie, przez nasze uczestnictwo zasłużymy sobie na udział w tym, co Chrystus zdobył. To nie tak. My na nic nie jesteśmy w stanie sobie zasłużyć. Ani w żaden sposób tego zdobyć. To jest wyrazem Jego łaskawości. Ale w tym spektrum łaski jest też nasze cierpienie z Nim, pohańbienie z Nim, znoszenie udręk w naszym ciele ze względu na Chrystusa. Apostoł Paweł tutaj to, zobaczcie, jak to logicznie przedstawia. Przechodzi od stwierdzenia, że Chrystus, który został ukrzyżowany ze słabości, dalej mówi, teraz nie jest słaby, działa z mocą w swoim Kościele. I dalej mówi, że ten żyjący, pełen mocy Chrystus zaakceptował słabość jako fundament swojej służby. O tym właśnie mówi to ukrzyżowanie w słabości. To był fundament Jego służby, na której później objawiła się zmartwychwstała moc Chrystusa. I wtedy Paweł dalej przechodzi do stwierdzenia, że słabość jest nieodłącznym elementem służby Chrystusowi. Zatem nie można winić Pawła za jego słabość, gdyż jest ona integralną częścią zarówno jego relacji z Chrystusem, jak i jego służby Chrystusowi. Uważnie przeanalizujcie te dwa wiersze, jak one się do siebie mają, jak tam jest ta słabość i ta moc, jak one są ze sobą powiązane. Paweł mówi, Chrystus żyje w wyniku działania Bożej mocy. I Paweł mówi, żyje z Chrystusem w wyniku działania Bożej mocy. I ta moc objawia się wśród Koryntian w posłudze Pawła. A więc z jednej strony widzimy słabość, z drugiej strony widzimy rezultat tej słabości, moc, objawienie Bożej mocy. I te dwie rzeczy są ze sobą nierozerwalnie związane. One były nierozerwalnie związane w Chrystusie i winny być nierozerwalne w życiu Jego sług, wszystkich Jego uczniów, wszystkich Jego naśladowców. To znak, że czas kończyć. Boża moc objawiła się w zmartwychwstaniu Jezusa w przeszłości, gdy Chrystus powstał z grobu po 3 dniach. Obecnie Boża moc przejawia się w skupionej na Chrystusie posłudze Jego wiernych naśladowców. Przejawiała się w ten sposób w życiu Pawła. Paweł mówi, nie siebie samych głosimy, ale Chrystusa Pana. I ci wszyscy, którzy głoszą Chrystusa, ci wszyscy, którzy wywyższają Chrystusa, ci wszyscy, którzy w swojej słabości mówią o wielkości i mocy Chrystusa, w ich życiu Chrystus działa i przez nich działa w Kościele. I ta moc ostatecznie zamanifestuje się podczas zmartwychwstania wszystkich, którzy są w Chrystusie. Paweł w relacji ze zmartwychwstałym Chrystusem manifestował moc żywego Boga w Kościele, oczekując kulminacji tej mocy przy zmartwychwstaniu wszystkich wierzących. To była jego nadzieja. To był jego motyw i to był jego motor działania, który go napędzał, żeby się z nim tak zjednoczyć, zarówno w jego cierpieniach i hańbie, aby mieć udział w jego zmartwychwstaniu. I w tym leży uwierzytelnienie posługi Pawła. Następnie Paweł mówi, teraz wy uwierzytelnijcie siebie. I o tym już dzisiaj nie będziemy mówić, jak Bóg pozwoli, za miesiąc wrócimy do tego. Macie czas, żeby to rozważyć, zastanowić się. Paweł mówi do Koryntian w ten sposób. Żądacie ode mnie dowodów apostolstwa. I Paweł mógłby wskazać na wiele rzeczy cudownych, które Bóg przez niego uczynił. Mógłby wskazać na wiele przejawów Bożej mocy, ale Paweł tego nie robi, tak jak dzisiejszych wielu kaznodziejów. Chwalą się, gdzie oni nie byli, czego oni nie zrobili, kogo oni z martwych nie wzbudzili, kogo nie uzdrowili, ach, och, jacy oni są wielcy. Paweł tego nie robi. Kiedy oni żądają od niego dowodów apostolstwa, Paweł im mówi o swoich słabościach. I mówi tak, jestem słaby, jestem zwykłym człowiekiem, nie patrzcie na mnie, nie podziwiajcie mnie, nie wynoście mnie na piedestał, nie gloryfikujcie mnie, jestem sługą, niewolnikiem Chrystusa. Patrzcie na Chrystusa, który się objawia w mojej słabości. I Paweł im mówi o tym. I mówi, chcecie dowodów, że Chrystus przeze mnie działa? Chcecie dowodów? Dostaniecie, mówi, dowody. Zobaczycie Jego moc, kiedy przyjdę do was. Tak, On nie jest słaby wśród was. On objawi swoją moc wśród was. On objawi, nie ja. Chrystus objawi swoją moc. Ale Paweł mówi, teraz wy zastanówcie się, czy wy w ogóle jesteście w Chrystusie. Czy wy w ogóle jesteście w wierze. Mówi, poddajcie siebie próbie, sprawdźcie siebie. To jest bardzo ważny fragment, kochani. Niewielu ludzi dzisiaj to robi. Niewielu ludzi jest posłusznym temu, do czego apostoł Paweł tutaj wzywa Koryntian. Paweł mówi, zbadajcie samych siebie. Sprawdźcie, czy wy w ogóle, wy chcecie, żebym ja wam dowodził, że ja jestem apostołem? przecież ja wam głosiłem Chrystusa i jesteście owocem mojego apostolstwa i wy kwestionujecie to? Więc kończąc ten list, kiedy Paweł pokazuje im na źródło swojego apostolskiego autorytetu, Paweł kończy wezwaniem Koryntian, żeby oni sprawdzili teraz samych siebie. Oni chcieli Jego sprawdzać, chcieli Jego prześwietlać, żądali od Niego dowodów, że jest apostołem, więc on na koniec mówi do nich, no to teraz wy sprawdźcie samych siebie, zbadajcie samych siebie, czy wy jesteście w wierze, czy wy jesteście w Chrystusie. Kochani, jeśli Bóg pozwoli, za miesiąc wrócimy do tego fragmentu i zobaczymy, co to znaczy badać samych siebie, co to znaczy sprawdzać samych siebie, co to znaczy poddawać siebie próbie. Co z takimi, którzy nie przeszli próby, o których tutaj Paweł mówi, którzy po sprawdzeniu okazali się bezwartościowi, okazali się, że nie mają wiary, że nie są w Chrystusie. To są ważne, poważne tematy, którymi mam nadzieję, że Bóg da nam się zająć, a dzisiaj tylko je zapowiadam. Macie ten fragment, czytajcie, rozmyślajcie, rozważajcie, módlcie się i za miesiąc wrócimy razem do tego tematu. Teraz natomiast chcielibyśmy jeszcze pochylić nasze głowy, powstańmy, pomódlmy się, prośmy naszego Pana, by pomógł nam, kochani, szukać Jego mocy w naszym życiu, w pośród naszej słabości. Tak często narzekamy na naszą słabość. Tak często chcielibyśmy być mocniejsi. Patrzymy na tamtego brata, na tamtą siostrę, patrzymy na innych i mówimy, oni mają lepiej, oni mogą więcej. Ich Bóg bardziej obdarzył, im Bóg nie dał takich słabości jak mi. Ja mam taką słabość, o ile ja mam tych słabości, inni nie mają tyle co ja mam najwięcej. Inni mają lepiej. To czym się różnimy od ludzi tego świata, kochani, jeśli tak myślimy? To tak właśnie ludzie tego świata myślą. Ciągle narzekają, jak oni mają mało, jak im tego brakuje, jak im tamtego brakuje, jak to, siam to, wam to. I się skupiają na swojej słabości, na swoich brakach, na tych właśnie rzeczach, których nie dostali albo im nie dostaje. Zobaczcie, co robi apostoł Paweł. Apostoł Paweł tym wszystkim się chlubi, bo mówi, kiedy mi czegoś brak, to Chrystus może wypełnić ten brak. Kiedy jestem słaby w jakiejś sferze, to wtedy jest okazja, by Jego moc się objawiła. Kochani, czy my dostąpiliśmy tej metamorfozy naszego myślenia? Czy nadal myślimy jak człowiek tego świata, jak człowiek nieodrodzony, jak człowiek, który nie zna Boga? Módlmy się, kochani, by Bóg przemieniał nasze umysły, przemieniał nasze serca, przemieniał nasze nastawienie. Żebyśmy nie patrzyli na nasze braki i słabości jako coś, co jest źródłem narzekania i biadolenia w naszym życiu. Boże, zachowaj nas, ratuj nas z tego. Daj, żebyśmy, jak Paweł, chlubili się w naszych słabościach. Niektórzy słuchacie mnie i mówicie, co on wygaduje? Jak można się chlubić, jak można się radować, że jestem słaby w jakiejś sferze? Po ludzku niemożliwe. To tylko wtedy, kiedy dojdziemy do takiego zrozumienia, jakie miał apostoł Paweł i inni Boży słudzy. Wybaczcie, że was trzymam na stojąco, jeszcze się nie modlimy, ale jeszcze jedna myśl tylko. Od kilku miesięcy tłumaczę pamiętnik pewnego misjonarza sprzed 250 lat. Człowieka młodego, dwudziestokilkuletni człowiek, chory na gruźlicę, chory na chorobę dwubiegunową najprawdopodobniej, mający ciągłe wzloty i upadki emocjonalne, raz na górze, raz na dole. Bardzo trudne położenie, samotny wśród Indian, nie zna ich języka. Musi tłumaczy brać, żeby głosić tym Indianom Ewangelię. Ci Indianie piją, bałwochwalcze swoje rytuały odprawiają, drwią z niego. I on przez 7 czy 8 lat służy im. W tej swojej słabości, z gruźlicą, kaszląc krwią, często w gorączkach, często mając rozwolnienie, z naprawdę ogromną słabością ciała, umysłu, czasami w stanie depresji, lgnie do Chrystusa. Woła do Niego w dzień i w nocy. I przez 7 lat Jego posługi zakłada, nie wiem, z 8 zborów. Nawraca się setki Indian. Przez tego słabego człowieka, który ciągle jest taki słaby, tak obolały, niezdolny czasami, leży czasami w gorączce, nie jest w stanie nawet się podnieść. Ale lgnie do Chrystusa i moc Chrystusa objawia się w jego życiu w niezwykły sposób. To nie w mocy, to nie w zdolności, to nie w naszych ludzkich możliwościach, kochani. Jego moc najlepiej objawia się w słabości i ten człowiek, jego życie jest tego wielkim świadectwem. Zmarł mając 28 lat, dusząc się w gruźlicy. Wielu chrześcijan dzisiaj powie, nie miał wiary. Obyśmy mieli taką wiarę, jaką miał ten człowiek. Niektórzy, którym rozsyłamy fragmenty tych pamiętników do czytania, nie wytrzymali. Nie byli w stanie. To jest tak odległe od tego, co dzisiaj myślimy. To jest tak odległe od tego, co dzisiaj jest prezentowane. Potrzebujemy przemiany umysłu. Potrzebujemy innego zrozumienia Chrystusa, którego dzisiaj tak bardzo brakuje, aby mieć udział w mocy Jego zmartwychwstania. Kochany Panie, proszę o siebie samego, proszę o każdego z nas, o Twój Kościół, o Twoją łaskę dla nas, o Twoją przemianę naszego myślenia, o Twoją przemianę naszego zrozumienia mocy w Kościele. Panie, tak wiele dzisiaj cielesnej mocy, tak wiele dzisiaj ludzkiej mocy, tak wiele tego pysznienia się możliwościami człowieka i gdzieś w tym wszystkim padają religijne słowa, ale widzimy, że jest to ludzka siła. To nie jest Twoja moc, to nie jest Twój duch. Panie, zachowaj nas od szukania takiej mocy, od szukania takiej drogi budowania Twojego Kościoła. Pomóż nam uczyć się od apostoła Pawła, od innych Twoich wiernych sług, którzy w pośród Twojej słabości, w pośród zrozumienia ich niemocy, ich niezdolności, by Ci służyć, by coś dla Ciebie zrobić, doświadczyli tak wielkiej Twojej mocy i tak wielkiej Twojej łaski. I Ty zostałeś wywyższony i uwielbiony w ich czasami krótkiej posłudze, ale jakże owocnej. Panie, pomóż nam, prosimy, pomóż nam być gotowymi zjednoczyć się z Tobą w Twoim cierpieniu, w Twoim uniżeniu, w Twoim pohańbieniu, aby mieć udział w mocy Twego zmartwychwstania, aby doświadczać tych cudownych mocy, nie po to, żeby siebie windować w górę, ale by Ciebie chwalić i Tobie przynosić cześć, której Ty jedynie jesteś godzien. Działaj w naszych sercach. Mów do nas, Panie. Pomóż nam zrozumieć te rzeczy. Pomóż nam nie tylko je usłyszeć, ale przyjąć je do naszych serc i doświadczyć przemiany przez tą prawdę i tak żyć. Prosimy Twoje łaskawe działanie w każdym z naszych serc. Prosimy o naszych braci i siostry, o Twój Kościół. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy. Dzięki za możliwość usłyszenia słów, które wskazują na Pana Jezusa jako tego, który jest nie tylko wzorem dla nas, ale też źródłem mocy i potrzebujemy Ciebie, Panie Jezu, więcej w naszym życiu. Każdy z nas. I o to proszę dla każdego z nas. Amen. Amen. Kochany Ojcze, dziękuję Tobie za Twoje, za Twój pokarm, Panie, którą mogliśmy się dzisiaj nakarmić. I tak dziękuję Tobie, Panie, za Twoją moc, którą my możemy doświadczać jako Twoje dzieci, Panie, w naszym życiu. Tak dziękuję Ci, Panie, że uczysz oddawać się w Tobie, aby Twoja siła i Twoja moc, Panie, objawiała się w naszym życiu. Tak. Dzięki Ci, kochany Ojcze, za Twoje łaski płynące każdego dnia, Twoje dary, które masz dla nas przygotowane i one są, Panie, możemy, Panie, sięgać. Pomóż nam wierzyć i ufać, Panie, z całego serca. Dziękuję Ci, że jesteś moim Bogiem. Amen. Amen. Thank you. kochany Ojcze, dziękujemy, że przez krew krzyża ustanowiłeś pokój między nami, ludźmi, a Tobą, świętym, sprawiedliwym, wolnym od wszelkiego zła, Bogiem doskonałym. Dziękujemy, że przez krzyż, przez tę ofiarę, która tam na krzyżu została złożona, aby odkupić nas z naszych grzechów, aby oczyścić nas od wszelkiej nieprawości, aby usunąć od nas ten list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze wszystkimi swoimi słusznymi wymaganiami. Dziękujemy, że w tym dziele krzyża, Panie, pojednałeś nas ze sobą, przebaczyłeś nam wszystkie nasze grzechy, oczyściłeś nas od wszelkiej nieprawości, przeoblekłeś nas w szatę sprawiedliwości Bożej, sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Także nie stoimy dzisiaj przed Tobą jako ci, którzy są doskonali w sobie samych, ale stoimy przed Tobą jako ci, którzy z łaski przez Twoje dzieło krzyża zostali z Tobą pojednani, usprawiedliwieni, usynowieni. I zbliżamy się nie na podstawie naszych dokonań, ale, Panie, polegając całkowicie na łasce, jaka jest nam darowana w objawieniu się Pana Jezusa. Prosimy, niech i w naszych sercach obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego będzie wyraźny, będzie świeży, będzie napawający nas pokornym uwielbieniem Ciebie i uniżeniem się przed Tobą i oddaniem się Tobie w posłuszeństwo. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, który tak jak przykazałeś swoim uczniom, gdy spożywałeś z nimi tę ostatnią wieczerzę przed swoją męką, aby go łamali i brali z niego, jedli, w ten sposób wspominając to, co Ty miałeś uczynić, to wielkie zbawienie, gdy wziąłeś na siebie grzech całego świata, gdy w miejsce grzeszników cierpiałeś i umarłeś w niewysłowionych mękach. Panie, prosimy, pobłogosław i teraz ten chleb i daj nam z wdzięcznością, z uwielbieniem, z dziękczynieniem jeść z tego chleba, zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz. I jakże wyczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Jakże wyczekujemy tego wielkiego dnia, kiedy to zbawienie w całej swej chwale i mocy się objawi. Kiedy już nie będzie żadnego bólu, żadnego oddzielenia od Ciebie, nie będzie już tych wszystkich tragicznych konsekwencji grzechu, które dzisiaj tak licznie oglądamy wokół siebie i w nas samych. Panie, dzięki Ci za to wielkie zbawienie. Pomóż nam za każdym razem, gdy przystępujemy do tego stołu i jemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha, doświadczać mocy krzyża, doświadczać przemieniającej mocy tego, co uczyniłeś tam na Golgocie. Potrzebujemy, Panie, Twojej łaski, Twojej mocy w naszym życiu, aby każdego dnia żyć w mocy Twego zmartwychwstania, doświadczać tej życiodajnej mocy, która uzdalnia nas żyć inaczej niż ludzie tego świata. Patrzeć na ten świat inaczej, patrzeć na siebie samych, na nasze życie i na wszystko wokół nas inaczej, przemienieni i przemieniani. Oddajemy Ci hołd i cześć za to wielkie zbawienie. Amen. Panie Jezu, Ty jesteś obecny w Duchu Świętym i kierujemy nasze słowa do Ciebie w nadziei, że słyszysz, ale skoro jesteś blisko, tak blisko, obyśmy mogli zobaczyć Ciebie naszymi duchowymi oczyma i być poruszonymi tym właśnie, że Bóg jest blisko nas. Dzięki, Panie Jezu, że otworzyłeś nam drogę. Możemy kroczyć tą drogą i możemy być światłem, możemy mieć w sobie światło, które świeci także Tobie, jest to miłe, ale też może świecić ludziom z tego świata. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Amen. Zapraszamy, kochani, do tego stołu. Jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha. Razem zwiastując śmierć Pana, aż przyjdzie. Zwiastujemy Jego śmierć, wiedząc, że śmierć nie zatrzymała Go w grobie, ale że w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu śmierć została pokonana. My jeszcze oczekujemy pokonania jej w ostateczny sposób i czytamy, że nadchodzi dzień, kiedy śmierć zostanie wrzucona w miejsce, w którym zakończy swoje zabójcze działanie. Ale my dzisiaj, którzy wierzymy w Jezusa, mamy Jego obietnicę, że ten, kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. Chwała Bogu. I to zwiastujemy, kochani. Nie zwiastujemy śmierci, końca, klęski. Nie, nie, nie. Zwiastujemy śmierć Pana w Jego triumfie nad śmiercią, w Jego triumfie nad mocami ciemności, w Jego triumfie nad grzechem, w Jego słabości, w której objawiła się Boża moc. Zwiastujemy śmierć Pana, wiedząc, że śmierć nad Nim już nie panuje. Zwiastujemy śmierć Pana, wyznając i radując się z Jego zmartwychwstania i oczekując Jego przyjścia. A więc to nie jest płaczliwa okazja. Są elementy jakieś poruszające nasze serca, myśląc o Jego cierpieniu i Jego śmierci, ale jest to radosna okazja świętowania i wywyższania i dziękowania. I do tego was, kochani, zachęcamy. Gdy przystępujecie, niechaj wasze myśli biegną ku Niemu w uwielbieniu, w dziękczynieniu. Jeśli chcecie to wyrazić na głos, czyńcie to. Wywyższajmy i wielbimy naszego Pana. Zapraszamy. Jak zawsze będziemy najpierw nalewali do tych małych kieliszków, a jeśli ktoś chce pić bezpośrednio z kielicha, to wtedy w drugiej kolejności. Pokolenie za pokoleniem będzie uchwalać tego Ciebie i opowiadać się na to. Tak, Panie, wysławiamy Twoje święte imię, wywyższamy Ciebie, Króla ponad królami ziemi, Władcę, który jest ponad wszystkim, Boga, który swoim słowem ma moc rozwiązać te wszystkie rzeczy, które są związane, ma moc przemienić ten doczesny, znikomy świat w rzeczy wieczne, nieskończone. I na to, Panie, czekamy, tego wyglądamy i w tej nadziei żyjemy. Na spotkanie z Tobą, żywym Bogiem, na życie w Twoim wiecznym królestwie, na nowej ziemi, w nowych niebiosach. Panie, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja, tak jak jest w niebie, tak i na ziemi, w naszym życiu. Niechaj Twoje królestwo ziszcza się w nas w coraz większej pełni, aż nadejdzie ten wielki dzień, kiedy zobaczymy Ciebie twarzą w twarz, kiedy ujrzymy Ciebie i poznamy tak, jak jesteśmy poznani. Daj nam, Panie, wiernie pielgrzymować, daj nam wiernie Ci służyć, daj nam miłować Ciebie, miłować braci, siostry, miłować ludzi tego świata Twoją miłością. Prosimy, prowadź nas i strzeż na wszystkich naszych drogach. Powierzamy się w Twoje ręce, kochany Panie, ufając, że dopomożesz nam być Twoimi chwalcami, wielbić Ciebie. Prowadź nas w swoim świętym duchu, działaj w nas, używaj nas, pomóż nam z odwagą świadczyć o Tobie. Uzdalnij nas, Panie, do bycia Twoimi świadkami w mocy Ducha Twojego Świętego. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała z każdego dnia naszego życia, z każdej chwili, z każdej myśli, każdego słowa i czynu. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilkę. Może jakieś... Witamy serdecznie naszych gości z Człuchowa. Z Czerstka, widziałem, że na trzy. Z Czerska, Człuchów troszkę w inną stronę. Także tam jest dwóch braci, siostra, także cieszymy się, że nas z tak daleka odwiedziliście. Zapraszam jeszcze, żebyśmy mogli sobie razem usiąść, wypić herbatkę, kawę, zjeść jakiś kawałek ciasteczka, zanim się rozejdziemy do domu, także jeszcze spędźmy ze sobą, bracia, siostry, chwilę, jeśli możemy, jeśli tam gdzieś nie mamy umówionej godziny z rodziną, jeżeli tylko możemy, to zostańmy, ci, którzy muszą gnać, niech gnają, a ci, którzy mogą zostać, jeszcze zostańmy, porozmawiajmy ze sobą. Może macie jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Ja mam pozdrowienia ze zboru w Zgorzelcu, do którego się wybieram w najbliższy czwartek, i od Maćka i Moniki z Suliszewa koło Skierniewic. Dzięki. Widzicie, jak to dobrze mieć brata, który pomoże przy mojej słabej pamięci. Piotr z więzienia pozdrawia serdecznie. To taki brat, którego poznaliśmy lata temu, kiedy tutaj chodziliśmy do więzienia w Wejherowie. On już od lat jest w innym ośrodku, czy w innym miejscu. Jeszcze nadal zostało mu troszkę do wyjścia, ale już coraz bliżej. Jeszcze ktoś z Was, kochani, może chciał przekazać jakieś pozdrowienia? Dziękujemy bardzo. To co, zapraszam jak zawsze na nasze spotkania. Czy we wtorek będzie to spotkanie siostrzane? Będzie. Czyli we wtorek siostry spotykają się wieczorem. Tutaj my w środę po 18 spotykamy się na modlitwę, rozważanie słowa. Zaczniemy chyba Ewangelię Marka. Skończyliśmy ostatnio Ewangelię Mateusza. Myślę, że dobrze było, żebyśmy jeszcze spojrzeli na Ewangelię kolejną w kontekście do tamtej, ale zobaczymy, jak będą jakieś inne koniecznie propozycje, to może coś innego weźmiemy, ale myślałem o Ewangelii Marka, żeby teraz ją rozważyć, porównując właśnie do relacji Mateusza. No i w czwartek wiem, że też jest jakaś grupka i jeszcze jakieś inne są pomniejsze grupki, spotkania. Tutaj dzisiaj Michał mi też mówił, że gdzieś bracia w lesie się spotykają w soboty z różnych społeczności. Także cieszę się, że jest to pragnienie, jest ta potrzeba bycia razem w modlitwie, przy Bożym Słowie. Zachęcam, kochani, jeśli możecie być tu czy tam, gdzie czas wam pozwala i możliwości, korzystajmy z tego, korzystajmy z tej łaski, którą Bóg nam daje, gdy się gromadzimy w imieniu Jezusa wokół Jego Słowa. To tyle chyba. Za tydzień nie będzie w kółeczku, tak jak co tydzień, tylko będzie normalnie tak jak dzisiaj. Brat Andrzej usłuży nam słowem. Brat Andrzej, wskazałem tak, ale tak, dobrze wskazałem, jest tam. Także za tydzień w tym formacie, a za dwa tygodnie wrócimy do tego, o czym brat Andrzej będzie mówił za tydzień i być może do tego, o czym ja dzisiaj mówiłem i zechcemy jeszcze o tym wspólnie porozmawiać w tym formacie w kółeczku. Myślę, że tak. Zrobimy agapę może za trzy tygodnie, czyli nie teraz, bo mnie nie będzie. Potem będzie to w kółeczku i jak będzie tam to następne, czyli podróż przez Biblię, następna część, czyli księga Amosa, to wtedy przy księdze Amosa byśmy zrobili agapę. Co wy na to? Może być? Czy niektórzy już się nie mogą doczekać i... Okej, okay, no to tak się wstępnie umawiamy, że za trzy tygodnie, gdy będziemy rozważali księgę Amosa, przyniesiemy smaczne rzeczy i potem to będzie 30 kwietnia. To co, zapraszam dalej do kontynuacji naszej społeczności przy stole, przy herbatce.